senin el akrab. Aman ağzında yeşil yaprak vay. Aman ağzında yeşil yaprak vay. Gel beraber gezelim. Aman sonumuz kara toprak vay. Aman sonumuz kara toprak vay. Odalara hanım gelin odalara vay. Şimdi delalet modalara vay. Ellere hanım gelin ellere vay. Şimdi delalet güzellere. Odalara hanım gelin odalara.